Колли, подрывай пищи, попробуй. É a gente, tá no término. conforme ordem. Tá ligado, Sex? Obrigado. Bom dia. Sérgio Stan, daí.